Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 24 Kasım Salı, yıl 2015, ay 11, gün 328, Kasım 17, 1437, Hicri Sefer 12, 1431, Rumi Kasım 11. Soyadı kanunu çıktı, 1934. Öğretmenler Günü ve Haftası. Günün tarihi, 81 yıl önce, bugün 24 Kasım 1934'te çıkarılan soyadı kanunuyla her aileye bir soyadı verilerek kimlik cüzdanlarına işlendi. 23 yıl önce bugün ise, yani 24 Kasım 1992'de ünlü çemberli taş turşucusu Metin Gökyıldız vefat etti. Günün malumatı, dünden devam, yay burcunda doğanlar, 22 Kasım 20 Aralık. Bu özellikleri bir yana, erdem sahibidirler ve evlenince çok iyi birer eş olurlar. Tipik bir yay burçlu, egoist değil, korkusuz, sadık ve anlayışlıdır. O bir idealisttir. Gençse öngörüler, yaşlıysa rüyalarla uğraşır. Yay burcunda doğanların başarılı olacakları meslekler, bankacılık, yöneticilik, sanatkarlık ve hukuk müşavirliğidir. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. Are a pain in the neck. Can't hold a candle to Chiang Kai-shek. How do I know? I read it in the Daily News. Then the bombers are afraid of a fight. Peace hurts business and that ain't right. How do I know? I read it in the Daily News. Daily News, Daily Blues. Pick up a copy anytime you choose. Seven little pennies in the newsboy's hand. And you ride right along to Never Never Land. We've got to bomb Castro, bomb him flat. He's too damn successful and we can't risk that. How do I know? I read it in the Daily News. There's millions of commies in the freedom fight, yelling for Lenin and civil rights. How do I know? I read it in the Daily News. Daily News, Daily Blues. Pick up a copy anytime you choose. Seven little pennies in the newsboy's hand. And you ride right along to Never Never Land. Well, it seems like the whole damn world's gone wrong. St. Joe McCarthy is dead and gone. How do I know? I read it in the Daily News. Don't try to change my mind with facts. To hell with the graduated income tax. How do I know? I read it in the Daily News. Daily News, Daily Blues. Pick up a copy anytime you choose. Seven little pennies in the newsboy's hand. And you ride right along to Never Never Land. You know, John Paul Getty is just plain folks. The UN Charter is a cruel hoax. How do I know? I read it in the Daily News. J. Edgar Hoover is the man of the hour. All that he needs is just a little more power. How do I know? I read it in the Daily News. Daily News, Daily Blues. Pick up a copy anytime you choose. Seven little pennies in the newsboy's hand. And you ride right along to Never Never Land. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ikinci Açık Gazete programı bu. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek geliyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışta Tom Paxson'dan Daily News, gündelik günlük haberler başlıklı ironik şarkıyı, eleştirel şarkıyı dinledik. Niye çaldığımızı da şimdi Galeano'dan, Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından takip etmeye çalışalım. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Haber ajanslarının ortaya çıkışı. Brüksel'in güneyindeki Waterloo'da İngilizler Napolyon'u tam bir bozguna uğrattı. Wellington Dükü Mareşal Arthur Wellesley zaferini ilan etti ama savaşın esas kazananı, tek bir kurşun bile sıkmayan ve oradan çok uzakta bulunan banker Nathan Rothschild oldu. Rothschild bir grup haber güvercininin taşıdığı bilgilere göre hareket etti. Süratli ve iyi eğitimli güvercinler haberi hemen Londra'ya ulaştırdılar. Napolyon'un bozguna uğradığını o herkesten önce öğrendi ama ortalığa Fransızların büyük bir zafer kazandıkları söylentisini yaydı ve bono, hisse senedi ya da para, artık elinde Britanya ile ilgili ne varsa hemen onları satmaya başladı. Bir anda herkes onu taklit etti çünkü o her zaman ne yaptığını bilirdi. Yenildiğini sandıkları ulusun değerlerini yok pahasına elden çıkardılar. Ve Rothschild o andan itibaren alıma başladı. Her şeyi yok pahasına aldı. Böylece İngiltere savaş alanında kazandı ama menkul kıymetler borsasında bozguna uğradı. Banker Rothschild servetini 20'ye katladı ve dünyanın en zengin adamı oldu. Birkaç yıl sonra, 19. yüzyılın ortalarında, İlk uluslararası haber ajansları doğdu. Bugün adı France Press olan Havas, Reuters ve Associated Press. Hepsi haber güvercinleri kullanıyordu. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Tarihçe bugüne bakalım kısaca. 1248'de bugün bir Montgranier'de kuzey bölümünde onun bir gece dini ayin yapılırken birdenbire en büyük Avrupa'da büyük bir çökme olmuş. Heyelan gerçekleşmiş. Pek çok insan telef olmuş. 1963'te bu 1248'deydi bundan. 700. Dağ kopmuş değil mi? Dağ kopmuş evet. Montgranier dağ kopmuş. Bugünlerde daha sık da olabiliyor. Bugüne de getirebiliriz şeyi. Günü. Aradan 700-800 yıl geçtikten sonra. 1963'te bugünse ilk canlı televizyonda naklen cinayet vakası gerçekleşmiş. Lee Harvey Oswald, Başkan John F. Kennedy'nin katili, iki gün sonra bu cinayetten iki gün sonra Jack Ruby tarafından Dallas, Texas'ta polis müşahedesi altındayken elleri evet, kelepçeli bir şekilde giderken öldürülmüştü Jack Ruby tarafından. Canlı yayında mı oldu? Evet. Vay canına. Seyretti herkes. Ben sadece fotoğraf zannediyordum. 2012'de de evet değil yani, o zamanlar Türkiye'de televizyon olmadığı için biz de fotoğrafla gördük ama sonradan canlı yayında da izleme fırsatı bulduk. 2012'de bir dakikada Bangladeş'te bir giyecek fabrikasında çıkan bir yangın, en az 112 yoksul insanın, orada çalışan işçi çoğunluğu da kadın olan işçilerin ölümüne yol açmıştı. Bu da büyük bir tarihe geçen facialardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Modern zamandaki toprak kaymalarından bahsediyordunuz. İstiyorsanız onunla girelim. Evet. Geçtiğimiz hafta sonu Myanmar'da ya da Birmanya'da tarihin gördüğü, Burma, evet. Ya da Burma'da işte tarihin gördüğü en büyük felaketlerden birisi yaşandı. Ülkenin kuzeyindeki Kaçın eyaletindeki bir yeşil madenindeki toprak kayması sonucunda en az 113 kişinin hayatını kaybettiği yazıyor şu anda haberlerde. Benim takip edebildiğim kadarıyla rakam 113. Evet, orada bu büyük heyelanın toprak kaymasının sebebi şirketlerin attığı toprak yığınlarının altında kaldıkları söyleniyor bu kişilerin. Herhalde bir yaşadıkları barakalarda. Belli bir yağmur da buna yardımcı olmuştur herhalde diye düşünüyorum. Dünyanın en fazla yeşim madeninin, yeşimin çıkarıldığı yer olarak da gösteriliyor burası. Kaçın yani. Yetkililer çok sayıda kişinin kayıp olduğunu da açıklamışlardı. Büyük büyük arama kurtarma operasyonu başlamış. Uykularında ölmüş bu insanlar. Kötü hava koşulları dediğiniz gibi kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyormuş. Evet, tabii ki yani bu da iklimin gene de etkisi olduğu şüphesiz. Çünkü artık kötü hava koşullarının tamamen normal koşullar arasında sayıldığı günlerde, bütün iklimlerde görüyoruz bunu. Kuzeyde de, güneyde de, doğuda da, batıda da işte El Niño var. İşin sosyopolitik kısmı da şu. Geçtiğimiz Ekim ayında Global Witness adlı sivil toplum kuruluşunun yayınladığı bir rapor var. Myanmar'da sadece 2014'te üretilen yeşimin mali değeri 31 milyar dolarmış. Bu Myanmar'ın gayri safi hasılasının yarısına denk geliyormuş. Ancak yeşimden elde edilen bu paranın sıradan insanların cebine ya da devletin kasasına gitmediği belirtiliyor. Myanmarlılar madencilik şirketlerinin kötü koşullarda işçi çalıştırmakla, toprakları zorla ele geçirmekle suçluyorlarmış. Çevreci gruplar da yeşim madeni yapılan alanlarda Ay'dakine benzer dev kraterler oluştuğunu ve büyük bir çevre felaketi yaşandığını söylüyorlarmış. Yani ülkenin ülkenin gayri safi hasılasının yarısına denk gelen bir para ne o ülkenin vatandaşlarına ne de devletin kasasına gidiyormuş. O ülkenin yoksul vatandaşlarının cebine ya da devletin kasasına gidiyormuş. Doğrudan o %1 dediğimiz kısmın içerisinde Myanmar'ın temsilcileri alıyordur herhalde. Evet evet. Onlar böyle yeşim taşlarından güzel bu da heykelleri yapıyorlar. Ondan sonra evde biblolar olarak bulunuyor herkesin evine. 31 milyar dolarlık biblolar değil mi? Evet. İşçilerse 3 dolar bile almıyorlar. Evet. Orada yeşimi çıkaranlar ve burada böyle heyelanın toprak, sel, çamur altında kalıp ölüyorlar. Günde 2 dolar falan kazanıyorlar onlar ortalama. Arnavutluk'ta da sel vardı, onu söylemedik. Arnavutluk genelinde hafta sonu akşam saatlerinde, cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağışlar nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmiş. 4 kişi de kayıptı. En son benim takip edebildiğim habere göre aşırı daha önce benzeri görülmemiş yağışlar varmış. Evet, her yerde aşırı ve benzeri görülmemiş yağışlar var. Bir yandan da her yerde aşırı ve benzeri görülmemiş kuraklıklar var. Buna iklim değişikliği diyoruz ama pek kabul edilmiyor. Ona geçeceğiz. Birazdan çok önemli bir iki tane bildiri var. Onlara geçeceğiz. Fakat arada dünya halinin de son şekline bir kısaca göz atalım. Brüksel'den yeni haberleri var mı diye baktık. Bunu en yakından takip etmekte olan gazetelerden birisi The Guardian, Britanya'dan Jason Burke takip ediyor. Brüksel'den 3. güne girdi. Olağanüstü hal. Hiçbir değişiklik yok. Derin bir kaygı varmış yalnız. Lockdown diyorlar. Bütün her yeri kapattılar. Tecrit durumu. Avrupa'nın ve NATO'nun merkezi olan bir ülkeden bahsediyoruz, bir şehirden, Lüksemburg'dan. Yani şey silah zırhlı araçlar ve askerler dolaşıyor bütün tarihi merkezinde. Avrupa'nın de facto fiilen başkenti olan yerde ve belli bütün istasyonlarda da bu silahlı askerler yüzleri de artık yeni modaya uygun olarak kapalı, maskeli. Evet. Bütün asker. Bu da yeni aslında. Bütün dükkanların, kafelerin, bankaların büyük çoğunluğu ve hükümet, devlet dairelerinin, müzelerin, sinemaların istisnai olarak hepsi kapalı deniyor büyük çoğunluğu. Ve hepsi pencerelerine, vitrinlerine birazdan geleceğiz filan gibi, yani kapalıyız, şimdilik kapalıyız diye küçük notlar asmışlar. Okullara gidemeyenler yaklaşık 300 bin çocuk. Öğretmenler gününü burada kutlarken biz, onlar pek kutlayamıyorlar. Kreşlere de gidemiyorlar. Çocuk yuvalarına da gidemiyorlar. Onlar da kapalı. Üniversiteler de kapalı. Metro ve yan yolları da kapalı. Ve genellikle de bayağı artık kaygı devam ediyormuş, ama Jason Burke'ün çeşitli insanlarla konuştuğuna göre, şehirdeki pek çok insanla da mülakatlar yapmış, küçük küçük bir röportajlar, diyor ki bazıları da neden bu kadar şey yapıyor diye sorgulamaya başlamışlar, artık sıkı tutuluyor bu işe diye. Peki ben de çocukları salıncağa götüreyim demiş birisi mesela, sonra da bir arkadaşla bir kahve içeyim, sonra da eve gideyim ve orada kalayım demiş mesela. Annelise Augustinis diye bir kadın, Gardumidi der hastamış ona, yani Brüksel'in en büyük garlarından birinde, orada çocuk alanında böyle. Mesela Hans Kengen diye birisiyle de konuşmuş. Hindistan'da ve Güney Afrika'da yaşadığım için ben böyle güvenlik meselelerine alışkınım, ama savaşın şiddetini Avrupa'da görmeye alışık değilim. Biz alışık değiliz buna. Ve yakın zamanda da gidecekmiş gibi gözükmüyor. Alışsak iyi olur demiş mesela. Ve çocuklarıyla 12-15 yaşlarında iki çocuğu varmış. Onlarla da tartışmış. Bayağı etkilendiler diyor. Onlardan saklayacak halimiz yok diyorlar. Şimdi şeyler, bütün televizyon kanalları da yayınlarını değiştirmişler. Gazetelerin tamamı bununla ilgili. Bugün Galeano'yu da okurken haber çaldığımız parçada, haberlere ilişkindi Tom Paxton'dan. Gündelik haberler, başka hiçbir şey yok. Terör. Belçika'da mı? Belçika'da. Hiçbir yani şey yokmuş başka. Evet. Yani dünyayla ilgili. Ve bazıları hatta böyle şeyler yayınlıyorlarmış gazetelerde. Terör saldırısı olursa ne yaparsınız? Bodrum'a mı kaçarsınız? Bunları anlatan resimli şeyler varmış. Kafelerde, trenlerde, taksilerde yalnız bu konuşuluyor diyor dolaştıkça. Fakat bütün bunlar, 16 kişi gözaltına alındı, baskınlar yapıldı şeye, otele filan, ama şey yok, asıl aranan 26 yaşındaki Salah Abdeslam'dan bir haber yok, onu bulamadılar Paris saldırılarının sorumlusu olarak. Ve bu da gerilime etkide bulunuyormuş. Molenbeek'te diye bir bölüm var orada. İşte bir dizi binlerce polis ve asker pazar akşamı, pazartesi sabahı oralarda fink attılar. Orayı tarumar ettiler yani. Aradılar, taradılar. Operasyon hala devam ediyormuş ve Jean Jambon, İçişleri Bakanı, pazartesi sabah, dün sabah şey demiş. Avrupa, öteki bütün Avrupa'daki diğer ülkeler de aynı teknede, aynı durumda demiş. Tam da doğru değil bu diyor. Yani Avrupa'nın bazı ülkelerinde de son yıllarda böyle önlemler alındıysa da diyor Jason Burke, bu Belçika'da olan boyuta ulaşmış değil hiçbiri diyor. Yani Avrupa'nın kontrterörizm kontrterör çabası içinde zayıf halkayı bu ülkeyi gösteriyor demişler. Yani yalnız burada açık olan bir şey varsa hem ekonomik hem sosyal hem de siyasi maliyeti giderek yükseliyor bütün bu lockdown denen ülkenin kapatılması durumunun. Yani şehri paralize etmiş durumda. Bütün aslında yavaş yavaş bütün ülkeyi de felce uğratır halde derin bir kaygı atmosferinde. Ve bunu sürekli sürdürmeleri de biraz zor olacak demiş mesela bir Le Soir gazetesinde yazan köşe yazarı Beatrice Delvaux bir başyazı yazmış ya da işte böyle bir fikir yazısı. Ne olacağını bilmiyoruz demiş iş adamı Kengen diye de birisiyle konuşmuşlar mesela demin sözünü ettiğimiz. Yani hepimiz biraz şaşkın vaziyetteyiz. Bu ne kadar sürer? Burası Gazze'de değil artık. Ne olsa demiş. Mesela bir zaman gevşedilmesi lazım ama hiçbir gevşeme ilişkisi görünmüyor şu üçüncü günde. Ve sorun şu. Belçika karakterinin bir başka yönünü de gösterdiğini söyleyenler de var. Pazar akşamı bütün sosyal medyada şöyle bir yasak olmuş. Sen bunu bilmiyorduk. Konuştuğumuzu hatırlamıyorum. Sen görmüş müydün bilmiyorum. Sosyal medyada ya da haber sitelerinde, internet sitelerinde bundan bahsedilmesin demişler. Yasaklamışlar. Yani bahsedilmesin demişler mi yoksa yasaklamışlar mı? Yani gazetecilere... Twitter kapatmışlar mı? Hayır. Şey bak, demişler. Bahsetmeyin bundan lütfen demişler. Lütfen mi? Evet. Kim diyor bunu? Otoriteler, yetkililer. Otorite dediği şey... Jambon. Jambon lütfen mi demiş? Evet. İnsanlara. Evet. Lütfen bu konudan bahsetmeyin. Evet. Ya ne uğraşıyor böyle şeylerle? Gitsin kapatsın Twitter'ı. Kimse konuşmasın. Ama engellesin bu, Facebook'u. Ama bu da matrak yani. Kimse konuşmasın diyerek böyle insanlar konuşmayacağını düşünüyor. Tabii ama çok saçma. Onlar da Belçikalılar da şunu yapmışlar. Binlerce kedi resmi koymuşlar. Çeşitli durumlardaki kediler rengarenk. Yani Brüksel'de demiş bir tanesi bu konuştukları Rick Kolsaat diye birisi Gent Üniversitesi'nde bir terörizm uzmanı ile konuşmuşlar Rick Kolsaat'la. O da demiş ki ya Brüksel'de zaten René Magritte'in şehri, sürrealizmin babası, ressamın demiş. Bu çeşit sürrealizm, gerçek üstücülük de bizim tepkimizin bir parçasıdır. Aynı şeyi Fransa'da ya da Amerika'da göremezsin demiş. Hakikaten de böyle yani Belçika'nın bir de işin görünmeyen başka bir tarafı var. Belçika nüfusunun 11 milyonluk nüfusunun %5 kadarı Müslüman. Kendilerini Müslüman olarak tanımlayan insanlardan oluşuyor. Şamvalen beklediğiniz işte, yerde onlar yaşıyor. İşte onlar çok kötü durumda tabii. Mesela Malike Hamidi diye birisiyle konuşmuşlar. Fore bölgesinde yaşıyormuş Brüksel'in. Yani gözle görülür bir güvensizlik var. Müslümanlara karşı büyük bir tedirginlik ve güvensizlik gösteriliyor. Sanki bunca zamandır bir arada yaşayan Belçikalılar arasında değilmiş gibi demiş. Hatta Müslümanların kendi aralarında da fevkalade büyük bir tedirginlik varmış birbirine güvenmeyen. Ama bu korkuya teslim olmamalıyız demiş. Ve 13 yaşındaki kızı daha da ya onları bir de daha küçük bir çocuğu onlar çok travma halindeler demiş. Yani televizyonda ömür boyu bütün hayatı boyunca savaş filmleri falan seyretti ama demiş o uzakta bir yerdeydi. Şimdi bana uzun zamandan beri küçük kızım soruyor demiş. 8 yaşındaki ne zaman bize gelecek savaş ve şimdi Brüksel'in merkezine geldiğini düşünüyor demiş. Böyle bir durum. Fakat soyut bir durum diye bakılırsa mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde şimdi tam öbür tarafına geçelim. Tam öbür tarafı okuyor bence musun? Suriye. Rusya geçtiğimiz hafta sonu Suriye'de 2 günde 472 yeri bombalamış. Bu da günde 236 yeri bombaladığına manasına geliyor. Yani saatte tam ortalama 9.6 olarak çevriliyor ama 10 saldırı. Bir saat içerisinde Rus uçakları tonlarca bomba ağırlığındaki tonlarca ağırlıktaki bombaları Suriye'deki hedeflerine boşaltmışlar. Evet, bir saatte 10 saldırı. Hedef dedikleri de yani büyük ölçüde sivillerin de yaşamakta olduğu yerlerden bahsediyoruz. İşte gerçek terör. Sokaklar, pazar yerleri ya da alışveriş yapılabiliyor mu bilmiyorum. Yiyecek bulmak için gidilen yerler. Karşılaştırma gereksiz bence muhtemelen ama yani bir saat içerisinde ülke genelinde 10 hava saldırısı gerçekleşmiş. Karadaki çatışmalardan bahsetmiyorum bile. Günde 236 saldırı gerçekleşiyor havadan. Uçaklar tarafından bombalar yayıyor. Ve 2 günde de 472. Bu da şimdi daha somut ve tam tersi belki de. Tam tersi olan noktaya tekabül ediyor. Evet, bu var. Bir de İngiltere'de tamamen savaş hazırlığı içinde Cameron, Britanya yani savaşa gidiyoruz dediler. Bayağı David Cameron konuştu ve bir salı günü dedi ki daha büyük müdahale edeceğiz. Her yere askeri ordumuzu sokacağız. Suriye'yi bombalayacağız. Bu şeye koyuyoruz. Savaşa gidiyoruz demiş mesela kabineden önemli üyelerinden bir tanesi. Evet, Britanya'da. Eklemeyi unuttum. Bu Suriye'deki hava saldırılarında kaç kişinin öldüğü bilinmiyor. Bilinmiyor evet, evet hiçbir zaman. Belki bilinmiyor. Yüzlerce belki binlerce insan öldü ama bilinmiyor. Bilinmiyor ve öğrenilemeyecek. Çünkü orada ne gazeteci bulunabiliyor doğru dürüst ne de bombalayan hesabını veriyor. Evet, bombalayan da hesabını veriyor. Belki de binlerce kişi öldü şu anda. Geçtiğimiz hafta sonu içerisinde sadece Suriye'de. Sonuçta biyolojik açıdan o da insan. Evet, daha da fazla öldüreceğiz demişler ama. Çünkü savaş davullarını çalıyor. Britanya'da iyiden iyiye böyle yani şey tipi abartmalı sıfatlar kullanmak istemiyorum ama biraz kafayı yemek üzere gibi görülüyor. Yani bayağı mesela kabineden bakanlardan biri hadi bakalım savaşa gidiyoruz falan diye konuşuyor. Ne olduğunu anlamak çok mümkün değil. Yani daha fazla ciddi bir askeri müdahale yapılmasını sağlayacak ortamın olduğunu ortamı sağlayacağını Paris'teki bombalamalara gösterilen infialin ve tepkinin bunu yaratacağını düşünüyormuş Cameron'da. Fakat Amerika Birleşik Devletleri de benzer bir açıklama yapmış. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı yurt dışına çıkacak Amerikan vatandaşlarını artan terör tehlikesi nedeniyle uyarmış. Bakanlıktan yapılan açıklamada IŞİD, El-Kaide, Boko Haram gibi örgütlerin birden fazla bölgede saldırılar planlamayı sürdürdükleri belirtilmiş. 24 Şubat 2016'ya kadar kamuya açık mekanlarda dolaşırken ve toplu taşıma araçlarında seyahat ederken dikkatli olmalarını istemişler. Bomba görürse binmesinler diye de uyarmışlardır herhalde. Kalabalık yerlerde dolaşmaktan kaçınmaları istenmiş Amerika Birleşik Devletleri'nden gidecek olan turistlerin, resmi yetkililerin ve diğer iş görüşmesine, iş seyahatine giden insandır. Evet, savaşları ve öldürmeleri böyle devam edeceğiz. Yani IŞİD'i kendi kalbinde Suriye ve Irak'ta vurmamız ve yok etmemiz lazım demiş Cameron. Başkan, Fransa Başkanı Hollande'ın eylemini tamamen destekliyorum. Suriye'de vurmak IŞİD'i ve Britanya'nın da yakında vuracağını bilmek kesinlikle bunu bekliyorum demiş. Bir tek Britanya'da bir tek Jeremy Corbyn karşı çıkıyor buna. Ve çok önemli bir muhalefet olabileceğinden emin değilim doğrusu bu savaş şeyleri. Evet. Yani Cameron bunu diyor da Times'ta yayınlanan bir haber var. Bugün sayfalarına taşıdığı bir kamuoyu araştırması aslında bu. İngiltere'de yaklaşık her 5 Müslümandan biri ülkeden ayrılıp Suriye'ye savaşmaya gidenlere sempatiyle bakıyormuş. Faysal Hanif imzalı haberin başlığı İngiltere'de her 5 Müslümandan biri IŞİD'e sempati duyuyormuş. Haberde The Salvation adlı kamuoyu şirketinin araştırmasına yer verilmiş. Araştırmaya katılan ve İngiltere'de yaşayan 1000 Müslümanın %19'u Suriye'deki savaşçılara katılmak için İngiltere'den ayrılanlara en azından bir nebze de olsa sempati duyduklarını söylemiş. 18 ve 34 yaş arası Müslüman gençlerde ise bu oran %25'miş. Böyle bir İngiltere'den de bahsedebilmek mümkün. Evet, yani şöyle de bir şey var. 14 yıldan beri zaten bombalıyorlar. Hı hı. Yani Afganistan'la başladı bu iş, sonra Irak, sonra Libya, sonra devamı geldi Suriye'yle. Ve her biri devam ediyor. Afganistan'da devam ediyor. Daha güçlü. Taliban daha güçlü oldu. Irak'ta IŞİD doğdu işte. Kaide'nin yerini aldı. Libya'da on binlerce kişi öldü bombalamalarda ve iç savaş devam ediyor. Ve yani IŞİD'in kendisi zaten savaşın bir çocuğu. Kesin olarak Irak'ın 2007'deki Batı işgalinden sonra iyice ortaya çıktı. Ve Suudiler ve Katarlılar da işte Türkiye ile de beraber her tarafı bombalıyorlar. Petrol için şey yapılıyor. Bunların gayet ayrıntılı bir Morningstar gazetesinde Lindsay German tarafından yazılmış bir analizde hepsini görmek mümkün. O da Britanya'da merkezi olan Stop the War Coalition'ın sözcüsü bu Lindsay German. Açıkça şey, tek yolu bombalamaktır diyorlar. 14 yıldan beri Güney Asya'da ve Orta Doğu'da milyonlarca insan öldü. Taş taş üstünde kalmadı. Geçen Paris'te ölenleri de buna katabiliriz ve ölmekte olanları günde. Ve bunları durdurmak yerine savaşa devam diyorlar. Biraz önceki araştırmaya katılanların yine sadece %19'u IŞİD'e İran yanı sıra Suriye'de hava saldırıları düzenlenmesini isteyen İngiltere Başbakanı David Cameron'a aynı fikirdeymiş. Sadece %19'u. Yani geriye kalıyor. Yüzde kaç? %71. 71'lik bir kısım. Karşı. Yani dörtte evet, üçüne yakını karşı ama sayılabilir. Ama gene de tabii şeyler, hisse senetlerine bakmak lazım. Savaş sanayinin. O çok daha ayrı. Önemli bir şey. Savaş 81 haberleri... galiba. %81. %19'u şeyse. Ha, %19. Evet. %81. Dörtte üçünden fazla evet. Oluyor. Evet. Peki ara verelim. Ondan sonra da bu Türkiye ile de ilgili savaş durumlarına biraz daha bakarız. IŞİD ile ilgili ve asıl çok önemli iki de iklim bildirisi var. Onlara bakmalıyız. Açık Gazete. Love, love me do. You know I love you. I'll always be true. So please love me do. Love Me Do, The Beatles efsanesinin doğuşundaki en önemli şarkılardan bir tanesi. Burada The Beatles'da, davulda Ringo Starr çalıyordu ama ilk davulcuları, daha sonra ayrılan, daha doğrusu gruptan ayrılması istenen Pete Best'in, ona da bir günaydın demek için 1941'de bugün doğmuş olduğunu da hatırlatarak çaldığımız bir parça. Açık Radyo'dasınız, 94.9 Açık Radyo ve Açık Gazete devam ediyor. Saat 8.42. Savaş durumları sonsuz bir savaş. Tamamen, yani bir kez daha 1984'ü hatırlatan durumlar var. Kim kimle savaştıydı hiç belli değil. Hatta çok ilginç bir şey var. Sürekli olarak hep aynı insanlarla savaştığımız kanaati var. Halbuki öyle değil. 1984 romanında işte 1984 Okyanusya Avrasya ile savaşta ve Doğu Asya ile müttefik halinde, ama hiçbir zaman bunlar ayrı farklı yerlerde oldukları hiç açıklanmamıştı. Halbuki 4 yıl önce Okyanusya Doğu Asya ile savaştaydı ve Avrasya ile müttefikti. Bunu hatırladı Winston diyor ki romanda, 1984 romanında. Ama olmuyor. Sonra hep değişiyor. Bu işin sonu iyi gelmeyecek demiş Chris Hedges yazısında. Ama mağdurun ve ezilenin kim olduğu her halükarda belli. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün dün yayınladığı bir rapor var. Raporda Türkiye'nin Suriye ile olan tüm sınır kapılarını kapattığını ve Türkiye'ye geçmek isteyen Suriyelileri engellendiği yazıyor. Raporda sınırdan içeri yasa dışı yollarla girmek isteyen mültecilerin güvenlik güçleri tarafından durdurulduğunu, bazı durumlarda mültecilerin gözaltına alındığını ve kötü muameleye maruz kaldıkları da aynı şekilde ileri sürülüyormuş. Ekim ayında Türkiye'ye yeni girmeyi başarmış 51 Suriyeli ile görüşerek hazırladıkları bir rapor bu. Yüzlerce mültecinin uluslararası anlaşmalar göz ardı edilerek Suriye'ye geri yollandığı ifade ediliyor. Raporun yazarı Gary Simpson, BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada Türkiye'nin mülteciler tarafından kullanılan son iki sınır kapısını da Mart ayından bu yana yasal geçişleri kapattığını söylemiş. Simpson, bazı yetkililer sınır ötesinden yapılacak olan saldırılara karşı ülkeyi korumak amacıyla bu tedbirin gerekli olduğunu açıkladılar. Ayrıca insan kaçakçılarına karşı da tedbirler arttırıldı diyormuş. Raporda şu anda sadece iki grubun Türkiye'ye yasal yollarla girişine izin verildiği ifade ediliyor. Suriye'de yaralanan ve tedavi görmesi gereken kişiler ile Türkiye'de ikamet eden ancak Suriye'ye yardım götürmek için geçici olarak özel izinle gelen kişiler. Öyle mi? Onun dışında artık Türkiye göçmenlere güney sınırlarını kapatmış durumda. Kapatmış ama bu Suriyeli göçmenlerin Türkiye'ye girmesini engelleyecek bir durum değil. Kaçakçılara mahkum oluyorlarmış, evet. Bu sebepten ötürü. Konuştuğumuz Suriyeliler bize nasıl dağları tepeleri aştıklarını, silah sesleri altında nasıl ilerlediklerini anlattılar. İçlerinde hamile kadınlar, çocuklar, sakatlar, yaşlılar ve yaralılar da vardı demiş. Evet. Bazı durumlarda öyle zorlanmışlar ki kimileri yolun yarısına vazgeçip dönmek mecburiyetinde kalmışlar. Bu yapılan ki açıklamaya yani göre. Yani ülkesinden kaçıyor, ona rağmen de orada bile barınamayıp geri dönüyor. Cehenneme geri dönmeyi de göze alıyor. Türkiye'de yüzlerce insanı nasıl durdurup gözaltına alındığını, ertesi gün Suriye'ye sınır dışı edildiğini de belgelemişler. Bu uluslararası hukukun bir ihlalidir deniliyor. Aynen, bence Yunanistan'daki Yunan donanmasının gemi içerisinde, lastik botlar içerisinde bulunan Suriyeli mültecilerin botlarını ellerindeki demirli çubuklarla, çengelli çubuklarla batırması gibi. Her ülkede yapılıyor bu. Türkiye'de de bunu yapılıyor. Bu çok önemli bir haber aslında. Yunanistan'da da yapılıyor. Şaşırtıcı olmamakla beraber Human Rights Watch'un, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün bu raporu, Selin Girit'in haberi bu. Türkiye Suriyelileri sınırdan geri yolluyor başlığını taşıyor ve son derece önemli. Halbuki dün Hatay valisi itiyor diyor, evet. Ercan Topaca yaptığı açıklamasında sınır kapılarının açık olduğunu, Suriye'den Türkiye'ye gelmek isteyen kişilerin önünde bir engel bulunmadığını ifade etmiş. Bu da hatırlatılıyor haberin içerisinde. Ayrıca 1500 bayır bucak Türkmeninin Rus hava saldırıları ve Esad güçleriyle yaşanan çatışmalardan kaçarak Türkiye'ye sığındığını da söylemişti diye eklenmiş haberin peki içerisine. Hiçbir, yani hangisinin doğru olduğunu anlamanın da imkansız oldu. İşte haberler bu şekilde. Mesela valinin yaptığı açıklamaya mı inanacağız? Sınırlar kapıları açık ve hiç böyle bir şey yok. Yoksa Selin Girit'in bu ayrıntılı şeye dayanarak verdiği uluslararası alemin en önemli örgütlerinden bir tanesi, yardım kuruluşlarından biri, ona mı inanacağız? Bu konu her durumda devam ediyor. Evet. Mesela sonuç olarak Türkiye'de halen 2.2 milyon üzerinde kayıtlı Suriyeli mülteci bulunuyormuş. Bunların 250 bin kadarı ülke genelinde özür dilerim, ülke genelinde bulunan 25 mülteci kampında yerleştirilmiş durumdaymış. Diğerleri ise kentli mülteciler konumunda. 2.2 evet. milyondan sadece 250 bin kadarı kamplardaymış. Peki şeyi de anlayabiliyor musun? Yani Demirtaş'a suikast iddiaları vardı. Devam ediyor. Kurşun mu taş mı diye bir tartışmalar da var. Vali ateşli silah izi yok diyor. HDP'de inanmayız diyor. Bir hafta önce de ihbar gelmiş. Makam aracına silahlı saldırı düzenlendiği iddia edilen HDP eş genel başkanı Demirtaş, ellerinde kendilerine dönük suikast hazırlandığı bulunduğu yönünde somut bilgiler olduğunu da söylemiş. Halbuki valilik, Diyarbakır valiliği, araçta herhangi bir ateşli silah izine rastlanmadığını açıklamış. HDP ise, Halkların Demokratik Partisi ise, bağımsız bir kriminal inceleme yapılması için aracı özel bir laboratuvarda inceletecekmiş. Evet, bunun sonucunu da beklememiz gerekiyor galiba. Ama valinin de doğru söylemediğine İnanmak da çok tuhaf oluyor yani. Valilerden doğru bilgi, yani valilik suikastı örtmeye çalışıyor diyorlar. Kasten adam öldürmeye teşebbüs iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuş Demirtaş da ayrıca. Makam aracının arka camında kurşun izi bulunmasının ardından savcılığa başvurmuş. Böyle bir şey, gündeme izini vuran bir şey. Peki bu daha çok daha devam edecek. Türkmen Dağı'nın stratejik noktası düştü haberi de var. Bayır Bucak bölgesinde Türkmen Dağı'nın en stratejik noktası Kızıldağ tamamen rejimin kontrolüne geçti diyor Sabah gazetesi. Ama bu konuda da rivayet muhtelif, öyle mi? Evet, bu konuda rivayet muhtelif değil. Dağ düşmüş, Kızıldağ düşmüş ama Bayır ve Bucak bölgelerini üstünde bulunan Türkmen Dağı henüz düşmemiş durumda. Daha doğrusu 3 tepeden oluşuyormuş burası. İkisi Esad güçleri tarafından ele geçirilmiş. Birisinde halen çatışmalar devam ediyormuş. Evet. Çatışmalar da yani savaş uçaklara ve dayandı diyor zaten. Uçaklara ve tanklara karşı Kalaşnikovlarla kendilerini savunmaya çalışan insanlar olarak nitelendiriliyor haberde. Bu Türkmenler. Evet. Fakat Sabah gazetesi de Türkmen komutan Sabah konuştu. Esad düşer ama bu daha düşmez diye özel haber yapmışlar. Türkmen Dağı'ndan bahsediyordur muhtemelen. Evet. Türkmen Dağı. Üçte ikisi gitmiş. Öte yandan da İngiliz Financial Times gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a boyun eğdiğini yazmış. Avrupa Birliği'nin krize çağrı ararken berbat durumlara düştüğünü anlatmış Avrupalıların. Bu da bir, yani bir yandan Charles de Gaulle IŞİD'i vuruyor, bir yandan Amerika Birleşik Devletleri IŞİD'in 280 petrol tankerini vuruyor Deir ez-Zor'da. Bir yandan bu da yeni bir şey oldu, saldırı çeşidi oldu. Daha önce vurulmuyordu bu petrol tankerleri. IŞİD'in ana gelir kaynağı olduğu söylenen bu petrol gelirini yok etmek için ilk önce Rusya vurdu. Açıklama yaptı, fotoğraflarını yayınladı, uydu fotoğraflarını gönderdi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri aynı saldırıyı gerçekleştirmiş. Evet, Suriye ordusu da batıda iki kenti IŞİD'den geri aldı diye haberler var. Neyse, bunları da takip edeceğiz tabii. Trabzonspor Kongresi öncesinde de bayağı silahlı, otelde silahlı kavgalar var. Başkan adayları İbrahim Hacı Osmanoğlu ile Muharrem Usta'nın yakınları bayağı silahlı kavgaya, ateşli kavgaya tutuşmuşlar. Usta'nın akrabası Fatih Usta da Fatih'in Fedaisi filminin başrolündeki Kara Murat'mış. Dolayısıyla Trabzonspor Kongresi öncesi Erdoğan'a yakın iki isim arasında silahlı çatışmalar da devam ediyor. Türkiye'deki ortam da bu. Şimdi dünyaya tekrar dönelim ve günün belki de en önemli haberlerinde. Ha, bu arada bir de hesap vereyim. Amerika'daki durum her gün bir Paris'miş. Park saldırısı ne oldu? Parka saldıranların kim olduğu ortaya çıktı mı? Hayır. Daha onu da takip edemeyiz. Onu da takip etsek çok iyi olur. Yalnız günlük olarak 100 Amerikalı ölüyormuş. Her gün 100 Amerikalı ateşli silahlardan ölüyormuş. Onun da hesabını verelim. Amerika'daki durum da budur. İki uçakta da Chicago'dan Philadelphia'ya giden iki uçaktan bir uçaktan iki kişi indirilmiş. Niye biliyor musun? Arapça konuşuyorlarmış aralarında. Bildikleri, en çok bildikleri dil Arapçaymış. Arap yani anladığım kadarıyla kökenleri. Yanda oturan ya da arka koltukta oturan biri bunlar Arapça konuşuyor diye ihbar etmiş. Uçağı sağa çekip durdurup evet indirmişler. İndirmişler. Durum da bu yani. Daha doğrusu bir uçakta olmamış. İstiklal uçağı Caddesi'nde gezdiklerini düşünsenize o kaygılanan kişilerin bir anda böyle diye. Kaçabilecek yerde yok. Her tarafta Arap turistler. Uçağa binmelerine de izin verilmemiş yani. Evet şimdi durum şudur. Naomi Klein de şöyle bir yazı yazdı. COP21'i de protestoları yani Paris'te bu önümüzdeki hafta başlayacak olan pazartesi başlayacak olan COP21 diye adlandırılan uluslararası görüşmelerde her türlü protestoyu yasaklamakla Hollande aslında iklim değişikliğinin en çok etkisi altında kalan yoksul ülkeleri ya da yardımcı ülkelerin yoksul kesimlerini susturmaya ve bunun korkunç şiddetinin altında kalan insanları susturmaktan başka bir işe yaramaz diyor. Yani bütün protestoları, yürüyüşleri ve açık hava aktivitelerini durdurdular. Son derece rahatsız edici bir durum var diyor. Çünkü zaten bunların Pasifik'teki adaları yok olan, evleri yok olan insanların, Inuit avcıların, Eskimoların ya da renkli, çok düşük gelirli Asyalı insanların mesela, Afrikalıların seslerini duyurabilecekleri tek platform bu. Bunu susturmakla neyi siz halletmek istiyorsunuz diyor. Yani şöyle de, mesaj bir kere daha böyle bizim güvenliğimiz tartışma götürmez. Evet. Sizinki ise açık. İsteyen kapsın. Alsın götürsün demektir bu diyor. Yani şunu yaptı diyor. Dünya liderlerine evet. Futbol maçları yasaklanmıyormuş. Neden? Fransa'da. Hayat devam edecek. Belçika'da yasakladı. Belçika'da hayat devam etmiyor mu şimdi? O başka. O orası Belçika. Almanya'daki şey maçını da iptal ettiler. Evet. Dostluk maçını. Şimdi lig maçlarına lig maçları, devam tamam. edecek. Ha, dostluk demiş. Maçları iptal ama lig maçları devam. Devam. Noel şeyleri alışverişi başlamış. Onlara da tamam diyor. Hayat devam edecek demişler. İnternet üzerinden de alışveriş yapabilirler. Merak etmesin. Ama olsun onlar da açık. O da ayrı bir gelenek. Fakat iklim yürüyüşlerine, protestolara, emisyon yani salım hedefleri belirlensin diye ayağa kalkanlara ve milyonlarca, milyarlarca belki hatta insanın hayatını ve varlığını sürdürmesini tehlikeye düşüren bir şeyi protesto etmeye izin yok. Bu biraz çok ayıp yani. Evet yani benim asıl korkum içeriye girip de kendi protesto gösterisini gerçekleştirmeye çalışan aktivistlere de terörist muamelesi yapılması. Böyle durumlarla da karşı karşıya kalabiliriz. Her şey mümkün. Bunu bütün hafta boyunca bu günlerden itibaren konuşmaya devam edeceğiz. Size de oradan da bildirmeye çalışacağız işte elimizden evet. geldi, dilimiz döndü oranda. Fakat 80 ülkeden 80'in üzerinde ülkeden 2000 akademisyenin bir mektubu yayınlandı. Aralarında Noam Chomsky, dil bilimci, iklim bilimci Michael Mann, felsefeci, filozof Peter Singer'ın ve tarihçi Naomi Oreskes'in de bulunduğu ki Naomi Oreskes'in kitabının da okunmasına geçeceğiz yakın zaman içinde Batı medeniyetinin çöküşünü. Onlar dünya liderlerine küresel ısınmayı 1,5 derecede tutmak için acil çağrıda bulunmuşlar. İki değil. Dikkat eder. Evet. Edilirse. Endüstri devriminin başından bu yana son 200-250 senede 2 dereceye yükselmesini açık bir mektup yazıyorlar. Ve gelecek hafta başlayacak Paris zirvesinde ülke gezegen çapında bir seferberliği derhal ilan etmek her türlü toplum kesiminde diyorlar. Ve dünyadaki bütün vatandaşlara, dünya vatandaşlarına da liderlerinden hesap sormaya çağırıyorlar. Son derece radikal bir metin bu. Çünkü zaten yeni belli oldu, dünyada ısınmanın bir dereceyi aşmış oldu. Şu güne kadar hep 0.85'e kadardı. Bir dereceyi aştı, belli oldu ve iki derecede tutmak hedefinin, ki bütün liderler o konuda anlaştık diyorlar, onu da tutamıyorlar ayrı. Ama bu yetmez, kesinlikle 1.5 olması gerekiyor diyorlar. Oysa 3'e kadar yolu var ısınmanın. 3'e kadar gidecek 2.7 ya da 3 derecelik bir ısınmanın buna izin veriliyor olması insanı tamamen şoke edici bir gelişmedir demişler 2000'den fazla akademisyen. Çünkü bunlar tamamen gölgede bırakır bugüne kadar yaşadığımız felaketler, hiç kalır demiş bundan sonra yaşayacaklarımızda. Çok önemli bir bildiri var. Bütün dünyadaki akademisyenlere, öğretim üyelerine, hatta master öğrencileri de dahil edilmiş bunun içine yanılmıyorsam. Akademisyenlerden neyi kastettiklerini de anlatıyorlar. Kendi liderlerini sıkıştırmak için son fırsat diye söylüyorlar. İklim ve Paris İklim Konferansı'ndan hemen önce açık mektup yazıyorlar. Ve 29'una kadar da imzalamak mümkün. Akademisyenin tarifi de var orada. Emekliler de dahil olduğu için ben de imzalıyorum zaten. Bunun metnini size yarın en kısa zaman içinde zaten ayrıntılı olarak sunma, hem internet sitesinden de paylaşma imkanı bulacağız. Bir ikinci ilginç bildiri daha var. Bu biraz şaşırtıcı, beklenmedik sayılabilir. 78 büyük şirketin CEO'ları da benzer bir mektup kaleme almışlar. Yöneticileri, başında olanlar. Yani toplam 2 trilyon dolarlık bir servetin kontrolünü elinde tutan insanlar. Aralarında HSBC, Lloyds, Microsoft, BT Group, PepsiCo, Siemens, Nestle, Accenture, Soho China, Unilever, Marks & Spencer ve Mahindra grubunda bulunduğu, PW, PricewaterhouseCoopers'ın da bulunduğu bir grup hükümetlere bu kapsamlı hedefler için destek verdiklerini söylemişler. Alternatif enerji kaynaklarına karbonun fiyatlandırılmasına, karbona bir fiyat konması, ki bu henüz yok. Ve çok ciddi denetimler, salımlar için ve tutarlı politikalar istiyorlar. Fosil yakıtlara ilişkin alternatif enerjilere yönelik, fosil yakıtların bırakılıp alternatif enerjilere yatırımlar konusunda daha net açıklamalar da talep ediyorlar. Bu dünya genelindeki şirketler değil mi? Evet. Yani dünyanın en büyük şirketleri. 2013 senesinde benzer bir deklarasyon yayınlanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin içerisinde bulunan şirketler yapmıştı bu açıklamayı da. Ortak mücadele kararı almışlardı iklim değişikliğiyle alakalı. Somut bir şey görmedik ama bu dünya genelinde olduğu için belki daha değişik bir intiba doğurabilir. Evet, tabii bunların içinde iki önemli grubun eksik olduğu gözden kaçmıyor. Birisi enerji devlerinin hiçbiri yok. İkincisi de şey de yok. Coca-Cola. Bakayım, Coca-Cola da görmedim, evet. Ama asıl önemlisi hayvancılık endüstrisi de hiç yok. Bu işin için. Tahmin edin Volkswagen'de yok galiba. Yok. Volkswagen'de yok. Büyük otomobil şey de yok. Amerikan büyük dev otomobil şirketi General Motors gibileri de yok. Bu şirketlerin başlarında olan kişiler %1 değil mi? Bir yanlışlık mı var? Evet. Yani sorunun ana kaynaklarından bir tanesi de %1 olarak nitelendirilmiyor mu? Evet. O zaman somut bir şeyler yapmak lazım galiba. Deklarasyon yayınlamak tamam iyi, hoş, güzel bir şey ama somut bir şey yaptığımız zaman da nelerle karşı karşıya kalacağımızı göreceğiz. Göreceğiz. Çünkü geçmişte de var bunlarla alakalı evet, deklarasyonlar. Var. Fakat özellikle 2000 akademisyenin şeyi çok net ifadeler içeriyor. Ve büyük dünya çapında bir seferberliğe çağrı da bundan önceki okuduğumuz 100 entelektüelin manifestosuna paralellik taşıyor. Zaten isimlerin bir kısmı da ortak ama çok daha yüksek sayıda bu yenisi. Ve acil durum artık bütün alarm çanlarını çalıyorlar özellikle bu açık mektubun imzacıları. İki, şu andaki Paris görüşmelerindeki hedef iki konuşulacak. 2 derece. Bu olmaz diyorlar. 2 derece değil 1,5'ta sınırlamak zorundayız. Bunun için seferber olmamız gerekir diyorlar. O sırada bunu protesto edenleri de Fransa yasaklamakla meşgul. Jambon'u da çağırsınlar bence. Fransa'ya yardım olmak üzere. Daha da sıkı bu iklimcilerin protestosunu da denetlemek üzere ne dersin? İlginç olabilir. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın Can. Evet, son derece karanlık bulutların dolaşmakta olduğu bir dünyada yani savaş rüzgarları dört bir tarafta esiyor. Ve üstelik de bunlar kolay kolay da gidecekmiş gibi değil. Son haber de Human Rights Watch'ta Türkiye'nin de göçmenleri engellediği ve kaçakçılara teslim ettiği yolunda bir rapordu. Üstüne üstlük bir de bu geldi yani. Evet, zaten bu Avrupa giriş kapılarını gerçekten sıkılaştırırsa ve girişi zorlaştırırsa Türkiye'nin tavrında da değişiklik beklemek gerekiyor. Yani Türkiye'nin tavrında da değişiklik olacak maalesef ve gerginlik Türkiye içine taşınacak. Yani çünkü bu 2 milyondan fazla Suriyelinin hepsi değil ama sayısı anlamlı bir kısmı, yani yarısı da olsa 1 milyon, dörtte biri olsa 250 bin kişiden bahsediyoruz, 500 bin kişiden bahsediyoruz. Evet. Ne yapıp ne edip Avrupa'daki oraya bir şekilde artık ulaşmış olan akrabası, çocuğu, tanıdığı, köylüsünün yanına gitmek istiyor ve bunun önünde durmak mümkün değil. Evet. Evet, gidişat. Yani mümkün değil bu gelinen nokta geri dönüş olmuyor mu? Yani Suriye'ye dönmek koşulları oluştuğunda belki mümkün ama kısa vadede bu mümkün değil. Evet. Türkiye'de kötü davranıldığı için onlara falan filan değil. Bu bir göç politikası. Oraya gitmek istiyor. Orada evet. Kendi geleceğini güvenli görüyor veya en azından orada bir kısa vadede hayat kurabileceğini düşünüyor. Çünkü oraya artık ulaşmış olan kişileri var. Artık orası onun için yabancı bir yer değil gittiği zaman. Maalesef. Böyle bu gelinen noktada nasıl, yani çok da gerginlik olacak. O sınırları tutmak mümkün olmayacak. Zorlamalar olacak. Kaçakçılık artacak. Evet. Şey eklemek istiyorum. Yani Suriye konusunda göçmenlerin Avrupa'ya geçişi konusunda daha önceki problemlerin bu aralar pek fazla haberlere konu olmadığını görüyoruz. Ama bu sefer de Irak ve Afganistan aynı zamanda İran'dan gelen şeyler göçmenlerin sınırda durdurulduğu ve aynı zamanda geriye gönderilmek istendiğine dair de haberler geliyor. Makedonya'ya giriş yapmasına izin verilemeyen çoğunluğu İranlı. Sadece savaş mültecisi olarak tanımlama eğilimi birden arttı. Evet. O da şimdi 1300 kişi bekliyormuş. 2 kişi Suriye'den Suriye pasaportuyla, doğru mu yanlış mı onu da bilmiyoruz. Pasaportun sahte olma ihtimali var ama Leros adası üzerinden, Yunanistan'ın Leros adası üzerinden mültecilerle beraber Fransa'ya giriş yaptıkları, daha doğrusu Almanya üzerinden Fransa'ya geldikleri ve bu katliamlara katıldıkları haberi hemen kesinleştiğinden beri. Şimdi tabii Suriyeli mültecilere yönelik de bir hepsine gözüyle bakan bir güvenlik devleti var Avrupa'da. Devletleri var Avrupa'da. Halkoyu da öyle zaten. Dolayısıyla şimdi Suriyeli mültecilerin girişlerinin de çok daha zorlaşacağını zannediyorum. Yani Afganların, Irakların canın söylediği vakaların dışında bunun Suriyeli mültecilere de şamil kılınma ihtimali yüksek. Evet. Evet, Makedonya sınırından mesela geçişlerine izin verilmeyen mülteciler birbirlerinin ağzını dikmeye başladı. Böyle korkunçluklar da. İran, Pakistan, Bangladeş, evet, Fas. Evet. Kökenli mülteciler. Evet. Gündelik hayatımıza yani bir de bu eklendi. Bangladeş'te bir iç savaş var mı? Oradan gelenler savaş mültecisi, iç savaş mültecisi olarak addedilir mi? Tabii bu ayrı bir tartışma. Bu hep olan bir tartışmadır. Yani iktisadi olarak hayatını orada devam ettiremeyecek olan kişilerin de artık kendilerini başka bir yere atma arzusu da var bunun içinde. Ama Afganistan için bunu söyleyemeyiz. Bangladeş bir başka vaka tabii. Ya. Onun için Bangladeş'te bir aşırı yoksulluk. Ve orada da ciddi bir çatışma var aslında. Çok dikkatimizi çekmiyor. Bir radikal İslamcı grupla devlet arasında bayağı insan idam ediliyor. Ve diğer taraftan da bazı Şii camileri bombalandı biliyorsunuz. Evet, bir de orada görünmeyen ama çok hayati önemli, belki de en önemli konu da iklim değişikliğinden dolayı. Çünkü çok yani 100 milyona yakın insanın deniz seviyesinin altındaki bölgelerde yerleşmiş oldukları için tuzlu su basınca bitecek bütün hayatları yani. Evet. Durum bu yani. Evet. Öte yandan Belçika'da da bugün bir bakalım demiştik. Bu genel Selefi, cihatçı terör eylemleri ne bakalım demiştik. Biraz evvel Can Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı uyarıyı aktardı. 26 Şubat'a kadar geçerli bir uyarı. Niçin 26 Şubat? Belki sadece 3 ay olduğu için mi bilmiyorum tam. Niye 26 Şubat'a kadar? Bu uyarıda sayıyor, işte diyor IŞİD veya DAEŞ diyor akronim, El-Kaide, Boko Haram ve diğer terörist gruplar diyor. Bu diğer terörist gruplar deyince her şey var bunun için. Ne var? Çok anlı tabii. Bütün o Amerika Birleşik Devletleri'nin terörist grup olarak saydığı listedekiler, bir kısmı artık hayatta olmayan insanlardan oluşsa da o listeye baktığınızda aslında biraz da güncellemesi yapılmayan bir liste. 24 Şubat'a kadar yurt dışında bulunanların işte ülkelerinin konsolosluklarına muhakkak temas kurmalarını talep ediyor. Bir de Can dikkat etmiştir, bir Smart Traveler Enrollment programdan bahsediyor. Girdim baktım, gittiğiniz zaman her yerde konsoloslukların sizi takip etmesini sağlayan, gittiğiniz ülkelerde Amerikan konsoloslukların sizi takip etmesini sağlayan ve bir olay olduğunda bildirme veya sizin oraya ulaşmanızı sağlayan bir program anladığım kadarıyla. Evet. Yurttaş izleme programı gibi bir şey. Bu saldırılarda yani kısa zamanda yapılmış olan saldırılarda saydığı ülkeler Fransa'da, Nijerya'da, Danimarka'da, Türkiye'de ve Mali'de oldu diyor. İlginç bir şekilde mesela Lübnan'daki saldırıyı listesine almamış Amerika. Halbuki Danimarka'daki saldırıdan daha fazla insanın ölmesine neden olan bir saldırıydı biliyorsunuz bu Fransa'daki 13 Kasım saldırısından hemen 2 gün önce olan Beyrut'taki Şiilere yönelik saldırı. Ve detayları da tıpkı Fransa'da olduğu gibi yani insanların çocuklarını, yakınlarını, arkadaşlarını korumak için fedakarca kendilerini bombaların önüne siper ettikleri her iki durumda da Lübnan'da da Fransa'da da görülmüş bu yani inanılmaz bir şey. Evet, çünkü Fransa'da görülmesinin nedeni tek bir patlama olup da arkası gelmeyen bir saldırı değildi Fransa'daki. 2 saat sürdü. Dolayısıyla ateş ediliyor. Dolayısıyla insanların davranmaya da imkanları var. Tabii tek bir bomba patladığında yapacak bir şey yok arkasından. Davranma imkanı yok. Lübnan'dakinin yalnız bilmiyorum, Lübnan'daki bir bomba patlaması 2 tane intihar saldırısı mı yoksa ateşli silahlarla saldırı mı? 2 bomba saldırısı galiba ama birisini fark edip kendi... Aynen dediğin gibi. Çocuklarını korumak üzere kendini parçalatan bir baba ya da annemden bahsediyor. Korkunç şeyler. Evet, bir kişi adamın üzerine hareket edince, tehlikeli olduğunu bağırarak hareket edince kendini patlatmış veyahut üzerine salınca o temastan dolayı bomba patlamış. Evet. Ama evet, dediğin gibi çocuklarını ve etrafını korumak için yaptığı bir büyük kahramanlık örneği. Yani kendini feda ediyor aynı zamanda ama işte öbür insanların kendini feda etmesiyle başka bir feda etme tarzı. Bu Nijerya'nın kuzeyinde Kamo'da 2 çocuk yani ergen yaşlarında 15-16 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor. 21 Kasım'da cep telefonu pazarında bir intihar saldırısı düzenlediler. 15 kişi öldü. Arkasından gene Nijerya'nın kuzeyinde Yola şehrinde gene bir intihar saldırısı düzenlendi birkaç saat sonra. 30 kişi öldü. Bunlar Boko Haram'ın intihar saldırıları. Biliyorsunuz Nijerya'nın kuzeyinde Boko Haram bir hilafet devleti ilan etti 1 yıl önce ve şu anda bu devlete yönelik veya bu oluşuma yönelik bölgenin 3 ülkesinden askerlerin katıldığı Çad, Kamerun ve Nijerya askerlerinin katıldığı, bir kısmının bu ay, Aralık ayı sonundan itibaren katılmaya başlayacağı bir ortak bastırma gücü oluşturuldu ve işte Boko Haram'ın geri çekildiği ve büyük ölçüde şeye geçtiği, yer altına geçtiğini iddia ediyor bölgedeki resmi sözcüler. Onun için iddia ediyorlar diyorum sadece. Amnesty International'ın verdiği bilgiye göre Nijerya'nın kuzey doğusu, Nijer, Çad ve Kamerun'da Boko Haram'ın bu yıl yaptığı katliamlarda, saldırılarda ve katliamlarda 3500 kişi ölmüş. 21 Kasım'da gene 21 Kasım'da gene Kamerun'un en kuzeyinde Çad ve Nijerya sınırında bir intihar bombası saldırısı oldu. Küçük bir köyde oldu bu sefer. Sınıra yakın bir köyde 5 ölü olduğu söyleniyor. Fakat bu ölülerin arasında saldıran kişinin de sayılıp sayılmadığı belli değil. Bir bazı haberlere göre onun da dahil olduğu bir sayı bu 5 ölü. Öldürülenler köydeki köylüler. Diğer taraftan Mali'de biliyorsunuz, onu aktardınız. Evet. Mali'nin başkentinde Radisson Otel'de ki saldırı da Boko Haram'ın değil. El Murabitun. Kayye'de bağlı yerel El Murabitun. Murabitun, evet. Örgütünün yaptığı bir saldırıydı. Ölü sayısı daha tam kesinleşmedi galiba. Can sen 21 diye veriyor. 22. 22. Ben 22 olarak okumuştum en son. 22 var, 15 var. İşte daha tam kesinleşmedi ölü sayısı. Belki bu sayılarda biliyorsunuz bir de şeyi saldıranların da ölüler arasında sayılıp sayılmadığına göre değişiyor sayılar. Evet. Yani 6-7 kişi saldıran varsa bunların arasında mı sayılıyor, sayılmıyor mu? Bir türlü o kesinleşmiş rakam bilinmiyor. Neyse, önemli değil. Bu saldırıdaki ilginç taraf da şuydu Ahmet Bey, bu El Murabitun, El Kaide'ye bağlı El Murabitun örgütü bu saldırıyı gerçekleştirdikten sonra IŞİD'e tövbe çağrısında bulunmuş. Bagdadi cemaatinin ve liderlerinin yaptıkları masumların kanını dökmek gibi eylemlerden Allah'a sığınırız ifadelerini kullanmış bu saldırıyı gerçekleştirdikten sonra. İçeride böyle ilginç durumlar da var. Evet evet, Mali'deki otel saldırısını yapanlar böyle bir açıklama yapmışlar. El Cezire'nin internet sitesinde var, Habertürk'te de var. İlginç. İlginç, evet. Evet, bunu bilmiyordum. Mali'de de El Mouradouche'un eskisine nazaran ciddi bir geri çekildiğini görüyoruz. Asıl Nijerya'da önemli. Çünkü Nijerya'da yeni cumhurbaşkanı seçildiğinden beri biliyorsunuz Müslüman kökenli bir kişi seçildi cumhurbaşkanı. Başardığı olgulardan bir tanesinin Nijerya ordusunu disiplin altına aldığı ve Nijerya ordusunun üyelerinin silahlarını bu Boko Haram örgütüne satmaktan vazgeçirdiği, cezalandırdığı, bunu engellediğini belirtiyorlar. Nijerya ordusu çok sorumlu bir ordu. Ve bu orduyu disipline ederek Boko Haram'ın esas silah temin kaynağını, ki işte en ilginç tarafı da o. Yani Boko Haram silahını büyük ölçüde Nijerya ordusundan temin ediyormuş. Gayri resmi, yasa dışı olarak bir kaçakçılık şebekesi, ordunun içindeki kaçakçılık şebekesi ve çok ciddi biçimde Nijerya ordusunda bir önceki dönemde çok ciddi yolsuzluk yapıldı ve ordunun ya tahsis edilen bütçenin büyük bölümünün başka kaynaklara, kişisel kaynaklara transfer edildiği hemen hemen kanıtlandı. Bunun önüne geçip bir tür bastırma ve sindirme operasyonu yürütecekler. Fakat bütün bunlar Fransa ve Belçika, Suriye'de de olduğu gibi şimdilik bastırma ve sindirme karşı taarruz operasyonları boyutunu geçmiyor. Yani bu Boko Haram, El-Kaide ve DAEŞ veya IŞİD veya İslam Devleti adlı oluşumların beslendiği toprak, beslendiği gıda, bunların ortaya çıkmasına neden olan etmenler ve bunların üzerine gidilmesi konusunda şu anda tabii ki çalışmalar var, değerlendirmeler var. Abartmayan işi yapmamak lazım. Her şeyi inkar etmemek lazım buradaki çabaları, ama bunlar şu anda etkisini gösteremeyen çabalar. Ama şunu da belirteyim. Fransız ordusunda ya kara kuvvetleri komutanı ya da genelkurmay başkanı konumunda olan bir kişi bir gün önce bir doğru bir şey söyledi. Dedi ki, bakın dedi, biz askerler dedi çok uzun erimli stratejiler ve girişimlerde bulunuruz dedi ve uzun erimli düşünmek zorundayızdır dedi. Ama kamuoyu haklı olarak çok kısa vadede sonuç alıp çok kısa vadede unutmaya eğilim nedir dedi. O yüzden bu Suriye vakasını böyle bir gün içinde, bir ay içinde, kısa zaman içinde çözeceğiz beklentisini biz karşılayamayız ordu olarak dedi. Bu aynı zamanda uzun, çok uzun bir mücadelenin, çatışmanın, stratejinin artık düğmesine basıldığını gösteriyor. Bunun sonuçları ne olacağını tabii bilmiyoruz. Ama eskisi gibi olmayacak tabii. Açık toplum olma vasıflarını bir müddet veya kalıcı biçimde Batı toplumları biraz daha kaybedecekler. Bu bundan daha vahim hiçbir şey olamaz bence. Evet. Yani bütün dünya için olabilecek en kötü haberlerden evet. biri bu. Çünkü evet. bunun üstüne bir de şimdi iklim krizi bindiği zaman tamamen felce uğramış olacak özgürlükler dünyası filan. Evet, evet, evet. Maalesef öyle. Bir küçük haberle bitirelim isterseniz. Küçük haber derken başka bir kıtaya geçelim. Şu anda DAEŞ, IŞİD ve benzeri İslami Cihat veya Selefi esintili terör eylemlerinin pek daha kıtaya uğramadığı son birkaç yıldan beri Güney Amerika kıtasından bahsedeyim. Orada da biliyorsunuz aslında çok ciddi katliamlar yapıldı. Buenos Aires'teki Yahudi merkezine yapılan katliamda çok ciddi insan ölmüştü evet. ve bunun arkasında İran'ın olduğu iddiası hep dile getirildi biliyorsunuz. Daha sonra bunun başka olmadığı, İran olmadığını iktidar söylemeye başlamıştı. Güney Amerika'da, Arjantin'de başkanlık seçimlerinin ikinci turu yapıldı. Ve ikinci turda 12 yıllık Kirchner ailesi iktidarına son verildi. %52 oyla sağın adayı Mauricio Macri. Sağın adayı Macri seçildi, başkan seçildi. Bu Arjantin'de ilk kez kendini liberal olarak tanımlayan bir adayın, liberal sağ olarak tanımlayan bir adayın seçimle başkan olmasına şahit oluyoruz. Bunu belirteyim. Çünkü ondan evvel daha merkez sağ başkanlar seçilmişti. Ama onlar kendini radikal parti olarak tanımlayan merkez sağ, merkez veyahut sağ peronist hareketlerdi. Burada ilk defa bir sağ kanat, evet. Evet, kendini liberal olarak tanımlıyor. Sağ liberal olarak tanımlıyor. Bir radikal sağ merkez radikal partiden de farklı bir hareketi var. Adı Cambiemos hareketi, değişim hareketi, değişelim hareketi pardon. Ve buradaki esas değişelim sloganının, ki bunun seçmenlerde, sol seçmende hatırı sayılır bir etkisi olduğunu gözlemciler aktarıyorlar. Değişelim'de 3 faktör var. Birincisi 12 yıllık bir Kirchner iktidarına karşı yeter demek. Özellikle Nelson Kirchner biliyorsunuz ilk 4 yıl seçildi. Onun çok parlak bir dönem olduğunu söyler Arjantinliler. Parlak olmasının esas nedeni o korkunç 2001 krizi sonrasında geliyor olması ve işi toparlamasıyla bağlantılı. Yani uçurumdan çıkarttığı için ondan sonrasını parlak olarak tanımlarlar. Fakat Nestor Kirchner vefat edince beklenmedik bir şekilde karısı aday oldu. Arkasından ikinci kere daha aday oldu. Ve karısının, Kristina'nın bu 8 yıllık iktidarında bu peronist iktidarın klasik zaafları, sorunları giderek arttı. Kristina Kirchner aynı zamanda çok güçlü bir hatip, aynı zamanda otoriter bir kişilik ve kendi halefini tespit etmesi, kendinin yerine gelecek olan kişiyi parmağıyla gösterip böyle sen olacaksın demesi ve bunun da çok başarısız veya tartışmalı en azından bir eyalet valiliği, Buenos Aires eyaleti valiliği tecrübesi olan, imajı olan kişiye, Daniel Scioli'ye göstermesinin tepki yarattığını söylüyorlar. Yani bu adama biz oy vermeyiz diyen bayağı geniş bir sol seçmen olduğunu, yeter artık diyen bir sol seçmen olduğunu söylüyorlar. Bir kısım seçmen mesela solun veyahut Kristina Kirchner'in yerine geçecek olan adayın bir tür sol seçmen ön oylamasıyla yapılmasını talep etti. Fakat tabii ki bu hiçbir şekilde kabul görmemişti. Peronist ve otoriter döneme son verme arzusu olarak da tanımlanıyor bu Kristina Kirchner ve onun yerini alan aday Daniel Scioli'ye karşı olan tepkinin, soldan gelen ve sağ gözümü kapatırım, burnumu tıkarım ama işte ne yapalım, başka çaremiz yok, ikinci turda buraya oy veririm diyenlerin epey bir söyleşisini okudum. Şimdi tabii önündeki dönemde bu Macri'nin işi hiç kolay değil. Birincisi Macri Cumhurbaşkanı başkan seçildi ama ne Senato'da ne de Yasama Meclisi'nde çoğunluğu var. Birincisi sadece başkanlık seçimi yapıldı. Dolayısıyla çoğunluk şu anda karşı muhalefette. İkincisi şöyle bir vaatle geldi. Kamu kaynaklarının kullanımını şeffaflaştıracağım. gerçekten de son dönemde Kristina Kirchner yönetimi kamu kaynaklarını bizde de alıştığımız şekilde yandaş gruplara tahsis etmek ve bir peronist, aferist çevre oluşturma konusunda epey başarılı olmuştu. Bir de başarılı olduğu bir başka konuda istatistik verilerin güvenliğini tamamen ortadan kaldırdığı iddia ediliyor. Çünkü istatistik kurumunu doğrudan devlete bağlayarak bağımsız istatistik bağımsız veri kurumlarının enflasyonu gösterdiğinin birkaç kat altında enflasyon göstermesi, verisi göstermesi. İki yıldan beri örneğin yoksullukla ilgili verilerin yayınlanmaması gibi bir dizi veri gizlemesi veya çarpıtması yapıldığı iddia ediliyor. Ve Arjantin'de enflasyonun o gösterilerin çok daha üstünde olduğu iddia ediliyor. Ama Macri'nin karşısında da şöyle bir sorun olacak. 10 yıllık bir büyümeden sonra, hızlı bir büyümeden sonra, kriz sonrası hızlı büyümeden sonra Arjantin ekonomisi durma noktasında, hatta resesyona girme noktasında ve büyük ihtimalle pezoyu, aşırı değerlenmiş olduğu iddia edilen pezoyu devalüe etmek gerekecek. Bu devalüasyon şoku Arjantinlilerin hafızasında 2001 şokunun bir tekrarı aynı zamanda, biliyorsunuz. Çok büyük bir devalüasyon şoku yaşamıştı pezoyla Amerika Birleşik Devletleri. Birebir eşitlenmişti daha önce ve ondan çıkış çok ciddi bir devalüasyon şoku yaratmıştı. Ve son bir şeyle bitireyim. İşte bu sağda olmak nasıl bir şeydir bir şekilde gösteriyor. Daha doğrusu darbeci yanda yalmak nasıl bir şeydir onu gösteriyor. Seçiminden hemen sonra Macri'nin Sağ Gazete, meşhur Arjantin'in prestijli sağ gazetesi Nacion'da bir şey yayınlandı, başmakale yayınlandı, imzasız. Başmakale neyle ilgiliydi biliyor musunuz? Arjantin borçları mı? Hayır. Neyle? Öç almaya son verelim başlığı altında şöyle bir başmakale yayınlandı. Artık insan hakları yalan söyleyerek savunulmaz. Yeni insan hakları yaratarak da insan hakları savunulmaz. Halbuki bizim ülkemizde yeni insan hakları sürekli yaratılıyor. Her şeyi açıkça konuşmanın zamanı geldi. Bu ülkede büyük bir utanç, kaba bir çeviri yapıyorum size. Bu ülkede büyük bir utançla yüz yüzeyiz. 300'e yakın, 300'den fazla tutuklu hapishanelerde öldüler. Bunlar ileri yaşlarda hapishanelerde tutulmaya devam ettikleri için öldüler. Bunlar baskı rejiminde, işte askeri diktatörlük döneminden bahsediyor. Yaptıkları iddia edilen, kendilerine atfedilen suçlar nedeniyle hapislerde çürütüldüler. Cumartesi annelerinin tersi yani. Arjantin diktatörlüğü savunu diyor, öyle mi? İnanılmaz değil mi? Evet, çok ilginçmiş doğrusu. Bir de hedge fonları da bayram ediyorlarmış. Çünkü Arjantin'in borçlarına yatırım yapmışlardı, alamıyorlardı haklarını. Şimdi evet, alacaklar. Kişner onları veto etmişti. Şimdi onlar. Peki, çok teşekkürler. Yani şunu hatırlatayım. 300 bu hakikaten Arjantin'de Arjantin diktatörlüğü, askeri diktatörlüğünde işledikleri cinayetler insanlığa karşı suç nedeniyle epey bir sivil ve asker tutuklandı ve çoğu da hapiste öldüler, doğru, yaşlı oldukları için. Ama hala 30 bin kaybolmuş insanın kaderi, kaybedilmiş insanın, yok edilmiş insanın kaderi hakkında bilgiye sahip değiliz. Hoş geldin Cesur Yeni Dünya. Evet, peki, çok teşekkürler. İyi günler. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Thank you. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Merhabalar Güven Bey, günaydın. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey. Günaydın Can. Merhaba Güven Hocam. Merhaba Esin, hoş geldin. Ben hemen seni tanıtarak başlayayım. Lütfen. Bugün konuğumuz Esin Öztürk Işık, Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü'nde öğretim üyesi. Birkaç hafta önce İstanbul'da önemli bir konferans oldu. 18-20 Ekim 2015 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi'nin Kandilli Kampüsü'nde İngilizce bir konferans. Emerging Concepts in Advanced Imaging of Neurodegenerative Diseases başlığı ile, yani nörodejeneratif hastalıklarda ileri görüntüleme yöntemlerinde ortaya çıkan kavramlar diye çevirebiliriz. Boğaziçi Üniversitesi'nin, İstanbul Üniversitesi Fakültesi'nin, TÜBİTAK'ın ve Organization for Human Brain Mapping isimli uluslararası kuruluşun insan beyninin haritalandırılması derneği ismi ortak olarak düzenlediği bir konferanstı. Bu konferansa gerek yurt içinden gerek yurt dışından, gerek Türkiye vatandaşı gerek başka ülkelerden pek çok sayıda akademisyen katıldı. Ve hem ileri görüntüleme, beyin görüntüleme yöntemlerinde ne gibi gelişmeler olduğunu birbirlerine anlattı katılımcılar, hem de birlikte nasıl ve ne tür projeler yapılabilir, bu konuda pek çok fikir paylaşıldı. Aynı zamanda Türkiye'de yeni bir Türkiye Sağlık Enstitüsü kurulmakta. Bununla ilgili de bir parça bilgi aldık. Son derece faydalı, yararlı bir konferans oldu. Bu konferansı düzenleyen üç isim: Esin Öztürk Işık, Boğaziçi Üniversitesi'nden, Cengizhan Öztürk, yine Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü'nden ve Tamer Demirel, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden. Tamer Demirel'de dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Bir önceki senenin Mayıs'ında İstanbul Üniversitesi'nde yeni açılan Beyin Görüntüleme Merkezi'nin kurucularından da bir tanesiydi. Açık Bilinç'te de konuk olup bu beyin görüntüleme çalışmalarını anlatmıştı. Beyin görüntüleme konusunda Türkiye'de son 10 senede filan çok önemli gelişmeler oluyor. Bu konferansta aslında Bilkent'ten, ODTÜ'den, Boğaziçi'nden, İstanbul Üniversitesi'nden ve yurt dışından insanları bir araya getirip birlikte neler yapılabilir fikrini araştırma konusunda bence çok faydalı işler yaptı. Konferansın 3 organizatörü içinde aslında en büyük pay Esin Öztürk Işık'a düşer. Bunu konferans boyunca herkes söyledi. Kusursuz işleyen bir konferanstı. Esin Hoca bize hem beyin görüntülemenin ileri tekniklerinde ne tür gelişmeler oluyor, hem bu konferansta neler öğrendik ve Türkiye'de geleceğe yönelik ne tür projeler birlikte yapabiliriz, bu konularda biraz bilgi versin diye kendisini davet ettik. Ben sözü ona bırakmadan çok kısaca tanıtayım. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliğinden mezun olduktan sonra Esin Hoca Alabama Üniversitesi'nde biyomedikal mühendisliğinde master yapmaya gidiyor. Ve buradaki master derecesini 2002'de tamamladıktan sonra Kaliforniya Üniversitesi Berkeley ve Kaliforniya Üniversitesi San Francisco'nun ortak bir doktora programı olan biyomühendislik programında doktora çalışmalarını sürdürüyor. Beyin tümörlerinin teşhisi ve görüntülemesi konusunda bilgi toplama merkezli bir doktora tezini tamamladıktan sonra Kaliforniya Üniversitesi San Francisco'da radyoloji ve biyomedikal görüntüleme bölümlerinde doktora sonrası çalışmalar yapıyor. Bunların ardından 2014 sonbaharından bu yana yaklaşık bir yıldır Boğaziçi Üniversitesi'nde Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü'nde öğretim üyesi olarak çalışmakta. Esin, şimdi bu girişin ardından belki sen bu konferansı niye ve ne sebeple organize etmeye karar verdiniz? Aklınızda ne vardı? Ve daha sonra konferans sırasında hepimiz birbirimizden neler öğrendik? Buradan anlatmaya başlar mısın? Tabii. Teşekkür ederim Güven Hocam bu giriş için. Biz bu konferansı, daha doğrusu çalıştığı TÜBİTAK ve NIH'in ileride ortak çağrılara çıkacağını öğrendikten sonra düzenlemeye karar verdik. TÜBİTAK Mayıs ayında bir çağrıya çıktı ve şunu söyledi. İleride biz TÜBİTAK ve NIH ortak programlar düzenleyeceğiz. Ortak sizlerden grant başvuruları almaya başlayacağız. Siz şimdiden kendiniz bir çalıştay düzenleyerek ne gibi projeler konusunda bizden destek isteyebileceğinizi bir araya getirebilir misiniz dediler. Ve biz bu çağrıya 8 Mayıs'ta başvuru verdik. Ondan sonrasındaki süreçte Cengizhan Hoca ve Tamer Hoca, isimlerini bildirdiniz, Cengizhan Öztürk ve Profesör Doktor Tamer Demiralp ile birlikte düzenlemeye karar verdikten sonra çalıştayın işte bildiğiniz gibi davetlilerini bir araya getirdik. Siz bahsettiniz zaten, Türkiye'den yaklaşık 45 tane hocamız bir araya geldi. Yurt dışından da 8 tane hocamızı davet ettik. Bunlardan bazıları Türk kökenliydi, bazıları 2 tanesi Amerikalıydı. Ve hepimizin ortak çalışma konuları da nörodejeneratif hastalıklar veya beyin tümörleri gibi beyindeki problemlerdi. Biz bu çalıştay kapsamında özellikle MR teknolojisi üzerine yoğunlaştık ve MR'da hem donanımsal hem de yazılımsal geliştirmeler üzerine konuştuk. Mesela Ergin Hoca vardı ve Ergin Atalar Bilkent Üniversitesi'nden bizlere yeni görüntüleme protokolleri ve donanım konusunda bilgi verirken siz de bizim misafirlerimizden biriydiniz ve beyni anlamak nasıl düşünüyoruz filozofik bunun perspektifi üzerine bir konuşma yaptınız. Daha sonrasında klinikten kişilerimiz vardı. Özellikle İstanbul Üniversitesi'nden Profesör Doktor Hakan Gürbit, Hacettepe Üniversitesi'nden Profesör Doktor Kader Karlıoğuz ve başka hocalarımız da bizlere klinikte nörodejeneratif hastalıkların nasıl görüntülendiği, kullanılan MR teknikleri üzerine bilgi verdiler. Özellikle MR spektroskopik görüntüleme, bu ki kimyasını bildirir beynin, ve MR difüzyon görüntüleme ve fonksiyonel MR görüntüleme üzerine konuşmalar yapıldı. Hem klinikteki uygulamalardaki eksikler konuşuldu, hem de araştırma konularındaki yeniliklerden bahsettik. Ve 3 günlük bir çalıştaydı bu, bahsettiniz zaten, 18-20 Ekim tarihleri arasında yaptık. Çalıştayın sonunda bir yuvarlak masa oturumu yaparak da bizim klinikte hangi soruları cevaplamaya çalışacağımız, hangi teknikleri kullanabileceğimiz ve sonuçtaki hedefimizin ne olması gerektiği konusunda konuştuk. Özellikle belirlediğimiz konular nörodejeneratif bozukluklar, Alzheimer hastalığı ve Parkinson hastalığında teknik olarak da MR görüntüleme, yüksek tesla MR görüntüleme ve birden fazla çeşitte MR görüntülerinin birleştirilmesiyle oluşturduğumuz multimodalite görüntüleme tekniklerini kullanabileceğimizi belirledik. analiz yöntemleri olarak makine öğrenme yöntemlerinden bahsettik. Genetik verileri işin içine katarsak daha doğru teşhis yapabileceğimizden konuştuk. Modernize edilmiş nöropsikolojik testleri kullanabileceğimizi konuştuk. Hedef olarak da sonuçta biz daha yeni biyo işaretleyiciler belirleyebilir miyiz? Bu hastalıkların daha doğru tanısına yardımcı olabilir miyiz? Acaba bir ayırıcı tanı yapabilir miyiz? Evrelendirmesinde yapabileceğimiz işler var mı? İlaç dozlarını ayarlayabilir miyiz? Tedavi planlayıp takibini yapabilir miyiz? Bu konularda projeler üretebileceğimizi belirleyerek sonunda çalıştayımızı kapattık. Sizin belirttiğiniz gibi yeni bir Türkiye Sağlık Enstitüleri kuruluyor. O kapsamda Profesör Doktor Fahrettin Keleş Temur da bizim konuklarımızdan birisi oldu ve 20 Ekim sabahında kendisi bir konuşma yaptı. Fahrettin Hoca bu yeni kurulan Türkiye Sağlık Enstitüleri'nin başkanı olacak. Bu konuda bize biraz bilgi verdi ve şunu öğrendik ki ileride sağlık konusunda yazabileceğimiz yeni projeleri Türkiye Sağlık Enstitüsü'ne sunacağımızı düşünüyoruz. Ve buradan alacağımız projelerinde NIH kapsamında büyük projeler olabileceğini kendisinden öğrendik. Bu konudaki gelişmeleri de herhalde daha sonra takip edeceğiz. Tamam. Şimdi ben burada birkaç soruyla devam etmek istiyorum. Bir tanesi ta en başında TÜBİTAK'ın NIH'le ortak projelere başlayacağını ve bu konuda başvurular istediğini söylemiştin. Biraz bu yapılardan bahsedelim. NIH, National Institutes of Health, yani Amerika'daki dev sağlık enstitüsü. Türkiye'deki sağlık enstitüsü de bu NIH'e benzer bir işlev görecek. Daha önce TÜBİTAK'ın üstlendiği işlevi görmeye çalışacak sağlık enstitüsü. Bir sağlık enstitüsü olması niye önemli? TÜBİTAK'tan ayrı bağımsız bir yapı olarak. Amerika'daki NIH ne iş yapar? NIH ile TÜBİTAK'ın ya da Türk Sağlık Enstitüsü'nün ortak projelere girmesi niçin önemli bir yapı? Biraz bundan konuşsak. Açıkçası Türkiye'deki sağlık enstitüleri konusunda çok fazla bilgim yok. Ama benim tahminimi söyleyebilirim. Sağlık konusunda özel olarak çağrıların açılması ve bu çağrılara proje kabul edilmesi yapacağımız sağlık konusundaki çalışmaların daha iyi desteklenmesini sağlayacaktır diye düşünüyorum. NIH gibi bir yapı Türkiye'de daha önce yoktu. Bizim bildiğimiz TÜBİTAK'tan projelendiriyorduk çalışmalarımızı. Ve TÜBİTAK'ın altında da Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu vardı, SBAG diye adlandırdığımız. SBAG TÜBİTAK'ın altında kalmışken bu Türkiye Sağlık Enstitüleri'nin dışta yeni bir kurum olarak oluşturulacak olmasının sağlık konusundaki çalışmaları ivme kazandıracağını düşünüyorum. Ama belki siz NIH konusunda daha detaylı bilgi verebilirsiniz Amerika'daki sistem konusunda. Yani bir şekilde daha büyük projelerin yapılabileceği dışında çok da hani ilerici bir fikrim yok açıkçası. Evet, yok. Benim de aslında aklımdaki genel olarak Amerika'da örneğin temel bilimlerin araştırmalarına ulusal National Science Foundation denen Ulusal Bilim Vakfı destek verirken sağlıkla ilgili araştırmalara Ulusal Sağlık Enstitüsü destek veriyor. Sonuçta bilimsel destek çok büyük bir yapı gerektirdiğinden TÜBİTAK bu iki işlevi de görmeye çalışıyordu Türkiye'de. Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün kurulmasıyla biraz uzmanlıklar ayrılmış olacak. Evet. Faydalı bir şey olacak diye düşünüyorum. NIH gibi sağlık araştırmaları konusunda belki dünyadaki en ileri kurumun Türkiye ile ortak projeleri destekliyor olması da bana çok olumlu bir adım gibi geldi. Nitekim sizin düzenlediğiniz çalıştayla da birlikte ne tür araştırmalar yapılabilir? Türkiye'de en çok özellikle nörodejeneratif hastalıklarda, beyin görüntüleme ile ilgili çalışmalarda neye en çok ihtiyaç var? Hangi konuda işbirliği yapabiliriz? Bunlar konuşulmuştu. Bir de şundan peki biraz bahsedecek. Sen dünyanın en ileri merkezlerinde beyin görüntüleme konusunda çalışmalar yaptıktan sonra Türkiye'ye gelmiş durumdasın. Sence Türkiye'de beyin görüntüleme çalışmaları ne aşamada? Ve gelecek için ümitli olabilir miyiz? Ne durumdayız? Türkiye'de inanılmaz sayıda görüntüleme merkezimiz var. Ve özellikle de hastanelere baktığımızda çok ileri teknoloji mevcut. Bugün 7 Tesla sistemlerimiz Türkiye'de mevcut değil ki. 7 Tesla hani gerçekten yüksek Tesla MR cihazları. Ama 3 Tesla MR cihazları çok yaygın biçimde hastanelerde mevcut. Radyolojide çok doğru biçimde kullanılıyor. Ve baktığımız zaman hastalıkların teşhisinde multimodalite MR görüntüleme dediğimiz birden fazla çeşitte difüzyon veya spektroskopik veya anatomik görüntüler artı fonksiyonel MR görüntülemeler yaygın biçimde kullanılıyor. Ve bunların daha sonra hastalıkların sadece teşhisinde değil tedavisinde ve planlamasında da kullanımını görüyoruz. Türkiye'de bu konuda güzel çalışmalar şu anda hali hazırda yapılıyor ve ilerleyen zamanlarda da benim gördüğüm temel eksiklerden birisi belki klinikle mühendislik tarafının birlikte çalıştığı projelerin eksikliği ve artık bu konularda da klinisyenlerle daha fazla bağlantılıyız ve yeni yeni projeler tanımlanıyor. 1003 projelerine baktığımız zaman TÜBİTAK'ın yeni 1003 çağrıları var. Bu çağrılarda özellikle yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve bir hastalıkta da uygulanması teşvik ediliyor. Ve bu konularda da yoğun proje deneyimi oluşmaya başladı. Yani ben açıkçası Amerika'daki potansiyelin Türkiye'de de mevcut olduğunu görüyorum. Ve ileride klinisyenlerle mühendislerin daha fazla ortak çalışmasıyla çok doğru işlerinde yapılabileceğini görüyorum. Evet, Türkiye'de aslında görüntüleme, MR görüntülemesi merkezleri konusunda bir eksik yokmuş gibi gözüküyor. Hatta İstanbul'da insan nereye dönse bir MR görüntüleme merkeziyle karşılaşıyor. Evet. Fakat tabii önemli olan bu merkezler içinde araştırmaya yönelik yerler olup olmadığı. Bu tür araştırmaya yönelik beyin görüntüleme merkezleri bir 10 sene kadar önce galiba yoktu. Belki Bilkent'te ilk böyle bir merkez evet. kurulmuştu. Halbuki şimdi pek çok başka yerde, İstanbul Üniversitesi'nde, Koç Üniversitesi'nin yeni tıp fakültesinde böyle merkezler var ve bunlar sayesinde klinisyenlerle görüntülemeci araştırmalar, birlikte yeni araştırmalar yapabilecek imkanlara sahip oluyorlar. Öyle gözüküyor. Evet, ben de bir şey sormak istiyordum bu arada. Yani bu hastalıkların genel olarak beyinde işte görülen çeşitli tümör ve benzeri hastalıkların tanılanmasında çok yardımcı olduklarına şüphe yok. O yüzden de çok sayıda görüyoruz herhalde. Fakat bunların başka alanlarda araştırmalara, mesela işte ayna nöronlar vesaire gibi konularda daha ileri araştırmalara yol açması açısından durum nedir? Aynı nöronlar konusundaki çalışmaları takip etmedim. Güven Hoca'ya belki danışayım. Güven Hocam? Aynı nöronlar konusunda aslında çalışan Türkiye'de Özyeğin Üniversitesi'nde bir arkadaşımız var. Uzun yıllar Japonya'da çalıştıktan sonra Türkiye'ye döndü geçen sene. Kendisinden söz almış durumdayız bir programa. getireceğiz bize aynı nöronları anlatsın diye. Fakat genel olarak isim belki görüntülemenin beyinle ilgili hastalıklar konusunda ne şekilde faydalı olduğundan biraz bahsedebiliriz. Temelde MR benim alanım olduğu için hep MR diyorum ama sadece MR yok aslında. Görüntülemelere baktığımız zaman PET sistemleri, MR sistemleri ve standartta rutin olarak kullanılan bilgisayarlı tomografi sistemlerinin hepsinin temel hedefi tanı koymak. Ama tanının dışında bence daha önemlisi tedavi takibinde kullanılıyor bu cihazlar. Ve ilaç doz ayarlaması da bu çalışmaların arasında. Ayırıcı tanı çok önemli. Mesela ilerleyen zamanlarda acaba bir beyin, ki şu günlerde de yapılıyor zaten, beyin tümörlerinin içindeki değişik dokuları birbirinden ayırabilir miyiz? Bir kısım tümörken, bir kısım ödem, bir kısım başka bir mesela rahatsızlıktan oluşmuş veya primer tümör, sekonder tümör gibi ayrımlarda kullanabilir miyiz gibi pek çok çalışma mevcut. Daha da önemlisi dediğim gibi tedavi takibinde kullanılıyor bu cihazlar. Bazı MR görüntüleme tekniklerinde mesela bir ilaç verildikten sonra beyinde ödemin azaldığını görüyoruz. Fakat arka planda hala tümörlü dokunun yerinde durduğunu görüyoruz. Yani baktığımız zaman görüntülerde bir düzelme görülürken başka MR teknikleri, mesela bir spektroskopik MR tekniğiyle tedavinin takibinde hala hastalığın orada olduğunu görüntüleyebiliyorlar. Yani biraz daha açıkçası detaylı bilgi almakta kullanılıyor MR'daki değişik multimodalite görüntüleme teknikleri. Bunun dışında neler olabilir? Belki daha doğru biçimde birleştirilerek hastalıkların tam olarak biyo işaretleyicilerin oluşturulmasında kullanılması hedefleniyor. Yakın zamanda yazdığımız bir proje Parkinson'da hafif kognitif bozukluğun teşhisinde MR teknolojilerini kullanabilir miyiz üzerine mesela. Ne yapacağız? Biz birden fazla multimodalite MR görüntüsünü aldıktan sonra bunları makine öğrenme yöntemleriyle birleştirerek hangi işaretlerin bize bu kognitif bozukluğu gösterebildiğini ayırmaya çalışacağız. Hangi hastalıkların ileride demansa evrilebileceğini tanımlamaya çalışacağız. Yani biraz daha benim gördüğüm çalışmalar artık birleştirmeye ve teknik geliştirmenin ötesinde multimodaliteden aldığımız bilgileri daha doğru ayırıcı tanıda kullanmaya veya tedavi takibinde kullanmaya gidiyor. Evet, aslında Çalıştay'da yani bir süre kaldı ama ben bir de şeyi de merak ettim. Yani bu yapılan araştırmalarda, daha doğrusu bu kullanım görsel tekniklerde birleştirici araştırmalar var mı? Yani nereye doğru gidecektir bunların kullanımı konusunda böyle ortak bir, nasıl bu, kim, bir merkezden mi yönetilecek, nasıl yapılabilecek böyle bir şey? Yani büyük veri tabanlarının oluşturulması, evet, hastalıklar için, evet, herkesin erişebileceği veri tabanlarının oluşturulması da konulardan birisiydi. Hı-hı. Mesela bunu mu kastediyorsunuz, yoksa değişik tekniklerin birleştirilerek ayırıcı tanıda daha doğru kullanılmasından mı? İkisinden birden. Yani İkisi de aslında oluşabilecek yeni yönler olarak konuşuldu. Hali hazırda Amerika'da bazı veri tabanları mevcut ama Türkiye'de mesela ulusal veri tabanlarının oluşturulabileceğinden bahsedildi. Hı-hı. O da eksiklerimizden birisi olarak görünüyor. Evet. Benim soracağım zaten çok iyi anladığım bir konu değil. Çalıştay'da da aslında çok üstünde durulan konulardan bir tanesi genetik bilimlerdeki gelişmeleri de beyin görüntüleme çalışmalarıyla birleştirmenin gerekliliğiydi. Genetik işaretleyiciler özellikle nörodejeneratif hastalıkların hangilerinin hangi popülasyonlarda ortaya çıkması ihtimalinin ne olduğu konusunda da bize bilgi verebiliyorlar. Sonuçta Türkiye beyin araştırmaları konusunda yeni başlamış genç ve araştırmacılar topluluğu olarak nispeten küçük bir topluluğa sahip bir ülke. Ben öteden beridir bir arada çalışmanın ve işbirliği yapmanın, yani ülkenin önde gelen araştırma kuruluşlarının ve üniversitelerinin birbirlerine destek olarak uzmanlık desteği vererek ancak ayakta durabileceklerini, iyi işler yapabileceklerini düşünüyordum. Bu çalıştay da tam aslında bunun ilk adımı oldu. Herkes daha önce birbiriyle tanışmamış bir sürü araştırmacı Türkiye'nin çeşitli yerlerinden ve yurt dışından bir araya gelip fikir teatisinde bulundular, ortak proje fikirleri üretmeye çalıştılar. Bu açıdan çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Esin, Türkiye beyin araştırmaları konusunda belki önemli bir kilometre taşı olarak geriye dönüp baktığımızda hatırlayacağız diye düşünüyorum. Organize ettiğiniz için hepimiz teşekkür borçluyuz sizlere. Teşekkür ederim Güven Hocam. Ben de ümitliyim. Oluşmuş olan bu işbirliklerinin ileride daha doğru ve daha güzel çalışmalara doğru gideceğini ümit ettim ben de açıkçası bittiği zaman. 3 gün yoğun geçti. Siz de bizimleydiniz. Ama aynı zamanda da herhalde hepimiz çok keyif aldık. Ve aynen katılıyorum size. Benim de bilmediğim, yeni tanıştığım bir sürü hocamız vardı çalıştaya katılan. Hepsiyle de konuşmaktan gerçekten zevk aldım. İleride birlikte çalışmalar yapabilmeyi ümit ederek de hepimiz ayrıldık. Evet, son bir soru çok kısa. Katılanların yaş ortalamasının kaçta aşağı yukarı? Bilemiyorum, herhalde 45-50 mi desem. Çünkü hem bir 30'lu grup vardı, 30-40 arasında yaşları olan. Bir grupta 50-60 aralığındaydı. Ama oldukça gençlerin ağırlık koymaya başladıkları açıkça görülüyor. Bu da sevindirici bir şey. Teşekkürler. Güzeldi. Gerçekten gençler de vardı toplantıda. Ama bir o kadar da deneyimli hocalarımız da bizimleydi. Doktora ve post doktora çalışmalarını yeni tamamlamış, yurt dışında Türkiye'ye dönmüş esin gibi genç arkadaşlar da vardı. Bence en hoş taraflarından bir tanesi de buydu. Evet. Çalıştayın. Evet. Umarım başka çalıştaylara, toplantılara, ortak projelere vesile olur. Esin tekrar ileriki yıllarda Açık Bilinç'te bu konuyu takip ederiz. Tamam, ben programı bir anonsla kapatmak istiyorum. National Geographic'in düzenlediği, bir araya getirdiği bir belgesel var. Fox televizyonunda gösterilmekte. Çarşamba geceleri çığır açan buluşlar diye. Bu belgeselin yapımcılarından bana bir takım mesajlar geldi. Bizim Açık Bilinç'te üstünde durduğumuz konulara çok yakın konuları işliyorlar. Ne kadar yaşayabiliriz ya da beynin sırları ya da salgın hastalıklar, genetik bilimler üstüne bunun duyurusunu yapabilir miyiz diye rica ettiler. Açık Bilinç'in konularıyla ilgilenenler bu çığır açan buluşlar serisiyle de tahmin ediyorum ilgileneceklerdir. Ben de baktım, içeriği zengin bir program, bunu duyurmuş olayım. Gelecek hafta da din, ahlak ve sosyal davranış konusunda yeni çıkmış ilginç bir çalışmayı Koç Üniversitesi'nden Bilge Selçuk hocanın konuk olduğu bir programda işleyeceğiz. Bunu da şimdiden haber vermiş olayım. Bugünkü konuğumuz Esin Öztürk Işıklı, Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü'nden. Ekim ayında İstanbul'da beyin görüntüleme teknikleri konusunda yapılmış bir çalıştayın düzenleyicilerinden, bu çalıştaydan, içeriğinden ve geleceğe ait fikirlerden konuştuk. Esin, yeniden çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Böylece haftaya görüşmek, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Böylece de bitiriyoruz programı, ama bitirmeden iki tane flash haberimiz var. Evet, bunlardan bir tanesi Mısır'la alakalı. Mısır'ın Sina bölgesinde iki patlama meydana gelmiş bu sabah erken saatlerde. Oradaki yargıçların kaldığı otelin hemen önünde El Arish bölgesinde. İlk belirlemelere göre 4 kişi ölmüş. Bu patlamalar sırasında detayları henüz gelmedi. The Guardian gazetesine görebilmek mümkün ama detaylı bir şekilde. Bir yargıç da yaralandı diye bir haber verdi ama ayrıntıyı bilmiyoruz. Evet, ama asıl önemli ve önümüzdeki günlerde oldukça fazla gündemi meşgul edecek haber ise şu: Suriye sınırında bir uçak düşürülmüş. Hürriyet gazetesinin haberine göre askeri kaynaklar Türk F-16'larının sınır ihlali yapan bir uçağı düşürdüğünü doğrulamış durumdaymış. Hatay'ın Kızıldağ bölgesine düşen uçağın hangi ülkeye ait olduğu henüz bilinmiyor diye geçiyor haberin içerisinde. Uçakta bulunan iki pilotun ise paraşütle atlayarak kurtulduğu belirtiliyor. Ayrıntıların da bu haber içerisinde de olduğunu söyleyemeyiz ama ek bilgiler var. Türkiye, Rus savaş uçaklarının Suriye'de Türkmen bölgesine yaptığı bombardımanın ardından Rusya'ya nota vermişti. Bu hatırlatılıyor. Sınır güvenliğimizi fiilen ihlal edilirse, angajman kurallarını uygularız denilmişti. Bu uyarının ardından böyle bir olay yaşandığını söyleyebiliriz. Ne olup ne biteceğini muhtemelen yarın Açık Gazete içerisinde çok büyük bir gelişme olmadığı takdirde bugünkü yayınımızı kesecek kadar aktarmaya çalışacağız. Evet. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.